mają i super ceny mają, czego więcej chcieć. Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy, Allegro. Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Polskie i unijne władze reagują na przejęcie przez białoruskie służby samolotu, na pokładzie którego był dziennikarz opozycyjny Roman Protasiewicz. Kolejne dane epidemiczne nie pozostawiają złudzeń. Pandemia w naszym kraju jest w wyraźnym odwrocie. Poznaliśmy laureatów nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny. Z całą stanowczością potępiam zatrzymanie Romana Protasiewicza, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że będzie domagał się rozszerzenia agendy unijnego szczytu o sankcje wobec reżimu Łukaszenki. Dziś na lotnisku w Mińsku lądował awaryjnie samolot linii Ryanair, lecący zatem do Wilna. Przyczyną była informacja o bombie na pokładzie, która nie potwierdziła się. Jak podają niezależne media, była to akcja białoruskich służb, by zatrzymać dziennikarza i opozycjonistę Romana Protasiewicza. Piloci samolotu mieli informację o bombie podłożonej na pokładzie. Mimo że samolot był blisko litewskiej granicy i najbliższym lotniskiem do lądowania było Wilno, musiał wylądować w Mińsku. Na jego przechwycenie Aleksander Łukaszenka skierował samolot myśliwski MiG-29. Po wylądowaniu pasażerowie samolotu zostali skierowani na powtórną kontrolę. Zatrzymany został znany białoruski bloger Roman Protasiewicz, który był poszukiwany przez białoruskie służby w związku z demonstracjami białoruskiej opozycji. Niezależne media informują, że na pokładzie samolotu była prawdopodobnie osoba, która obserwowała już od lotniska w Atenach Romana Protasiewicza. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W odpowiedzi na wydarzenia w Mińsku Unia Europejska przestrzegła władze Białorusi o odpowiedzialności za przejęcie samolotu. Zostajmy przy wydarzeniach międzynarodowych. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że strona czeska w swoich działaniach wobec polskiej kopalni Turów działa pod presją wyborczą. Jak podkreślał, spór o kopalnię był wielokrotnie przedmiotem dwustronnych rozmów, a w grudniu ubiegłego roku stanowisko Czech uległo usztywnieniu. Jego zdaniem wynika to zdecydowanie z kalendarza wyborczego u naszych sąsiadów. Od ponad roku mamy tu taką presję wyborczą, bo najpierw nasi czescy partnerzy byli pod presją wyborów samorządowych, także w kraju liberackim, a więc w tym województwie, gdzie powiedzmy sobie te skutki działalności kopalni są odczuwane po stronie czeskiej. No a teraz też mamy przecież kampanię wyborczą, tyle że parlamentarną. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał w piątek Polskę do natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego z kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia rozpatrywanej przez niego sprawy. W Trybunale toczy się postępowanie przeciwko Polsce z inicjatywy Czech, które uważają, że koncesja na działalność kopalni została wydana z naruszeniem unijnego prawa i że ma ona negatywny wpływ m.in. na poziom wód gruntowych w regionie. Pandemia jest w wyraźnym odwrocie. Dziś potwierdzono 1075 nowych zakażeń koronawirusem. To o połowę mniej niż tydzień temu. Zmarło 46 osób. Osoby, które są już w pełni zaszczepione. Jest ich w Polsce 5,5 miliona. Wczoraj preparat przyjęło ponad 230 tysięcy kolejnych osób. Po raz pierwszy w ramach nagrody imienia Jana Rodowicza Anody przyznano nagrodę honorową. Otrzymała ją Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, harcerka Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego, a w czasach pokoju nauczycielka w szkole specjalnej. W laudacji przewodniczący kapituły Jan Rodowicz, stryjeczny bratanek Jana Rodowicza Anody, podkreślał, że laureatka jest prawdziwym powstańcem w czasach wojny i pokoju. Jako łączniczka była zwinna i szybsza niż kule snajperów, odważna i bojowa. Więc gdy dostaje wymarzoną broń, jest pierwsza w każdej akcji. Do tego w pełni świadoma, jak ważna jest współpraca zgranego zespołu. Pani Wanda Traczyk-Stawska podkreśliła, że nie marzyła o zaszczycie wyróżnienia nagrodą Jana Rodowicza Anody. Ponieważ Anoda był dla mnie w czasie konspiracji, w czasie powstania, ale także po powstaniu, tym, który potrafił z uśmiechem przetrzymać najtrudniejszy czas. A co ważne, nie tylko o sobie myślał, ale zawsze o tych, którzy od niego byli słabsi i którzy potrzebowali pomocy.

lecz tylko siebie, siebie mogę dać. Nic więcej nie ma mnie. Dziękuję wszystkim, że jesteś wczoraj, dzisiaj, jutro też. Witamy was serdecznie, kłania się państwu zespół Blend. Tak jak było zapowiedziane, jesteśmy z Jastrzębia, a gościnnie z nami dzisiaj występuje nasz kolega, przyjaciel Wojciech Konikiewicz. Zapraszamy do wysłuchania. I'm fine. Połykając na raz, dobrze się czujesz. cię przerosło. Uciekasz stąd. Wisisz na sznurze, kosa odcina cię. Czujesz się dobrze? Nic ci nie jest okej. Roll. Utwór zatytułowany I'm Fine. Następny będzie Jak bardzo. Posłuchajmy. Jak bardzo. Przecieram twarz. Ty jeszcze słodko śpisz. Ubieram się. Kieruję się do drzwi. Zostawiam tu w twym łóżku błogi sen. Ja muszę iść. Powstaje nowy dzień. Jak bardzo mocno pragniesz, jak bardzo mocno kochasz, jak bardzo mocno pragniesz, jak bardzo mocno kochasz. No proszę cię, powiedz mi. Proszę pokaż, powiedz jak mam żyć. Proszę pokaż. Opuszczam znów nasz cichy, skromny dom. Ruszam się zdobywać nowy ląd. Po całym dniu zmęczenie praca w dom. Powracam tu, gdzie myślę, że mój kąt, gdzie mój dom. Powiedz Jak bardzo? Zwolnimy trochę tempa, uspokoimy. Utwór kolejny, zatytułowany Rozmowa. Ja nie wiem co ci odpowiedzieć. Nie wiem sam, co ci powiedzieć mam. Wiesz dobrze, że mogłoby być lepiej. Ciągle kocham cię. Wiesz dobrze, że jesteś najważniejsza. Tak jak ty, czasami cały drżę. Nadzieję mam, że kiedyś będzie lepiej. Ja nie wiem. Prawda, że ładnie? Elegancko. Dziękujemy, kochani, dziękujemy. Kolejny utwór zatytułowany Szydera. Utwór, jak sama nazwa mówi, ma dużo do przekazania. Słuchajmy. Szydera. Kochani, teraz utwór zatytułowany Wolności Dar. Wymowny tytuł. No i co tu więcej o nim mówić? No, utwór, który ma przekaz. Słuchajmy. Wolności Dar. program. Masz stać i bać, wychylić się z zakra. Bo wolność to dar, jak czyste powietrze. Nie każdy ją zna, a wielu jej nie chce. Czuć luz i rusz, zatrzymać nikt cię nie będzie mógł. Jak głaz, co raz ruszony pędzi w dół. Bo wolność to tak, jak czyste powietrze. Nie każdy ją zna, a wielu jej nie chce. Ona jak gad unosi i napędza. Nie zdoła nikt powstrzymać dzikość serca. Ty ją dobrze znasz, ty ją w sobie masz. Siły czerpiesz w niej. Ona jak gad unosi i napędza. Nie zdoła nikt powstrzymać dzikość serca. Ty ją dobrze znasz, ty ją w sobie masz. Siły czerpiesz w niej. Dla tych bez sił, skulonych pośród szarych mil. Daj znak, zrób tak, by przykład porwał ich. Bo wolność to dar, jak czyste powietrze. Nie każdy ją zna, a wielu jej nie chce. Ona jaka unosi i napędza. Nie zdoła nikt powstrzymać dzikość serca. Ty ją dobrze znasz, ty ją w sobie masz. Siły czerpiesz nie. Ona jak gad unosi i napędza. Nie zdoła nikt powstrzymać dzikość serca. Ty ją dobrze znasz, ty ją w sobie masz. Siły czerpiesz nie. Dar. Utwór kolejny zatytułowany Metr nad nami. Bardzo fajny utwór. Słuszna uwaga pana Wojtka. gdy myślę, że to koniec, ty wyciągasz do mnie rękę i nie muszę wtedy robić nic. Wiem, że jesteś ze mną wszędzie. Wierzę w ciebie, w to, co łączy nas. Wiem, że radość w twoich oczach. Wiem, że nie chcesz się wynosić stąd. Wiem, że tu jest to, co kochasz. Jesteś tu. Jesteś ze mną. Jest nad nami tylko mech, a ty ze mną w nim na zawsze. Już nie musisz płakać, martwić się. Jesteś ze mną, to jest ważne. Jesteś tu. Jesteś ze mną. Jesteś tu. Pozostajesz zawsze. No właśnie. Hej Joe! Ale to będzie taka porządna wersja. Porządna wersja, hej Joe. Będzie. Masz. Hej, Joe. pijesz karty, grasz. Przez tą budę przecież kiedyś skończy się. I co dalej, gdzie przywitasz nowy dzień? Jak to długo będzie trwać? Hejzo, przecież musisz jeść i spać. Przez tą budę przecież kiedy skończy się. I co dalej, gdzie przywitać nowy dzień? No powiedz, gdzie, gdzie, gdzie? Hey, hey, hey, so. za sobą, to już koniec, nie powróci ten koszmarny dzień. Ta piekielna chwila, a co dalej będzie działo się, kto to wie? A co dalej będzie działo się, kto to wie? Wiesz, co robisz, chcesz zapomnieć, gdzieś oddali się, zatracasz, gubisz cenny czas. Wszystko w tyle masz. A co dalej będzie działo się, kto to wie? A co dalej będzie działo się, kto to wie? No powiedz, kto to wie? Uśmiechów i kłamania, długich, pięknych nóg i tych pustych słów. A co dalej będzie działo się, kto to wie? A co dalej będzie działo się, kto to wie? A co dalej będzie działo się, kto to wie? I dalej. Struny popękają. No i koniec, kurde. Kochani, tak jak żeśmy mówili, jesteśmy w Trójce po raz pierwszy w tym składzie. Nasz przyjaciel Wojtek tutaj grywa bardzo często. Nagrywa. Więc dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy, że mogliśmy się tutaj znaleźć. Oby to poskutkowało dalszą współpracą z wami wszystkimi. Dziękuję wam serdecznie. Kłania się wam zespół Blend. Do zobaczenia, kochani. W składzie zespołu znajduje się gościnnie Wojciech Konikiewicz, na gitarze Cezary Gibes, basowej zresztą, tak, na bębnach bardzo dobry perkusista Robert Schutter, na gitarze z mojej lewej strony Piotr Rut, no i ja w skromnej osobie Marek Śledziusladek. Dziękuję serdecznie. No tak. No to blusik. Będzie tak. Proszę powiedz mi, jak długo jeszcze będzie? Przecież wiesz dobrze, że tak naprawdę kocham cię. Powiedz mi, jak tak długo jeszcze będzie tak? Nie wiem, nie. To wszystko nam uda się. Powiedz, ja to długo jeszcze będzie trwać. Dobrze wiesz, że tak to musi być. Dobrze wiesz, że mój luz i twój cenny byt musi skumulować się, musi zgrany być. Przecież dobrze, dobrze wiesz, jak to musi być. Dobrze wiesz, jak mocno, bardzo kocham cię. Tylko wiesz, tylko wiesz. Tak, dobiegła końca transmisja koncertu zespołu Blend z udziałem Wojtka Konikiewicza ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowali Zofia Sylwin, koncert poprowadził Michał Kirmuć, a także za całość byli odpowiedzialni Przemek Nowak oraz Jacek Gładkowski. O, dziękuję Państwu serdecznie, przepraszam za małe zamieszanie, ale dzisiaj w ferworze walki dziękujemy Państwu i zapraszamy oczywiście na kolejne spotkania. Zapraszamy do reklamy. Marian? A co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za każde wydane 500 dostajemy 50 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert za każde wydane 500 zł na produkty w promocji dostaniesz 50 zł rabatu. Telewizory, smartfony, lodówki i ekspresy. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i wiesz, my mamy ten nasz sklep. Tam praktycznie wszystko kupujemy, bo czego byśmy nie potrzebowali, to mają. I super ceny mają, czego więcej chcieć. Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy.